أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. حالات د مریم علیہ السلام بیانیدل، ولادت داغی او تربیت داغی ذکر کړلی شو. پمن کی واقعات ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام بیان شلا پتہ اور د جملے معترضی باندې پاغی کے مقصد اظہار د عبدیت د ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام. نو اوسا بیا واپس انتقال کی گی حالات و د مریم علیہ السلام تا، واقعہ اصل کی داغی بیان دلا خومینز کے واقعہ د زکریہ علیہ السلام ذکر شلا د پارا د اظہار د عبدیت د زکریہ علیہ السلام. دا نور حالات بیانی گی د مریم علیہ السلام بلوغ طور سیدلا او د بلوغ نورستو بیا دغه حالات بیانی. په دې ټولو حالاتو بیانولو کې اصل کې رد مقصود دی په يهوديانو باندې، چې هغه نسبت د فحشا کاو مریم علیه السلام ته. نو الله تعالی دغه د رد لپاره دغه نور حالات بیانوي. وإذ قالت الملائكة وكلش ويل ملائكة يا مريم اي مريم عليها السلام. مبصرين لكل دي دا خطاب دا ملائكة دا بطريقي دا كرامت سرده لكن نسبت دا وحي شوي دي دا موسى عليه الصلاة والسلام مورتا اغم بطريقي دا كرامت سرو او په معنا د الهام سره. د دې لپاره دا خبره مکلله چې په زنانو کې پیغمبران ناغلی دي که نه دي راغلي، نو اصح قول په دې کې دا دی چې نه دي راغلي. نو دا خطاب چې شوی دی دا په طریقې د کرامت سره شوی دی. وإذ قالت الملائكة وكرش ويل ملائكة يا مريم اي مريم إن الله اصطفاك يقينا الله تعالى غروال درکړې دي تا او طهر کي او پاکي ساتلې تا تي پاک ساتلې. الملائكة مراد درين جبريل عليه الصلاة والسلام دي. سورة مريم کې وداغي نور تفصيل لاشي. او چونکه جبریل علیه السلام په مرګرتیا کې نور ملائکه مشته دي، دیو جنا جمع ذکر شوی ده الملائکه. ان الله اصطفا کی یقینا الله تعالی غوره کړی ته، الله تعالی تعالی قبولیت در کړی دی، تربیت یې ستا کړی دی او کفالت یې ستا کړی دی په ذریعه د زکریا علیه السلام باندې. دغسې اصطفا کی الله تعالی ته بچ ساتلی د مس د شیطان نه، شیطان تا ته نه دی رسیدلی. دغسې استوفا کې الله تعالی ته غوره کړی، ناشنا رزق یې درکړی دی تا ته. دا ټولې معنی په استوفا کې داخل دي. او طهر کې او پاک یې ساتلی ته، یو معنی دا ده چې پاک یې ساتلی د کوپر او د شرک او د ګناهونو نه. شرک یې نه دی کړی، کوپر یې نه دی کړی، ګناهونه یې نه دی کړی. دغسې د بدو اخلاقونه او بل معنا په سرین بیان کړی ده. او طهر کې او پاکې ساتلې د حیض او د نفاس نه، لکه څرنګې چې د نورو زنانو دغه بیماریانې په مریم علیه السلام باندې دغه نه وي. اصطفا کې علی نساء العالمین، او غوره کړی ته په زنانو د خلکو باندې. دو ځله اصطفا کې لفظ ذکر شوی دی. نو پاول کې استفای ذاتی مراد ده او په دویم استفا کې استفائی نسبتی مراد دا، یعنی اول کی استاد آزاد چرے پاک دے تالے غوروالے در کڑے دیں، نو دا دویم استفا پا نسبت دا نور زنانو بانے دے، وستفا کی علا نساء العالمین دے تولے کی گی استفائی نسبتی، یا مریم اقنطو یا مریم اقنطی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. ربط دا آیات دا ما قبل سردار مخ کی آیات کی دا مریم علیہ السلام لویائل بیان شو، دا غی مرتبہ رب بیان شو، لان اس دی آیات کی دا پدا وهم دا اول ردو پا یہودیانو باننے، نو دی آیات کی اس رد ذکر کئی پا نسواراو باننے، مخ کی داوی رشل چھے دیر اللہ تعالی دیر لویا مرتبہ اور کڑی دا، نو آیا دا با عبادت وغیر سن کی دا با تمافی، نو سا اللہ تعالی پر رد ذکر کئی پا نسواراو باننے، دا با درجی دا اولوحیت تنر سوائی، یا مریم اقنطی، اے مریم ته همیشه تابیداری کوا لربی کی د خپل رب د فقره اوس جدی او سجده کوا، او قنوتی معنا مرتل سی او کلا او قنوتی همیشه لپاره تابیداری کوا. علامه بیضاوی رحمت الله علیه معنا کړی دا المراد بالقنوت ادامه الطاعت، ولی ذکر قنوت نو مراد چره ادامه الطاعت مراد ده همیشه لپاره تابیدار اوسا، دانه چې مخ کې تابیداری نه کوله نه مخ کې هم تابیداری کوله، او قنوتی همیشه لپاره تابیدار اوسی ګال رب کې رخ په رب د پاره. د قنوت معنی کل له قانتون کې قنوت معنی بیان شوی تفصیلا، واسجدی سیده کوا ورکعی مع الراکعین، او رکوع کوا سره د رکوع کوونکو نه. د دې کې یو سوال او داغي جواب دلته سجده مخ کې شوی د دې آیات کې رکوع رستې شوی ده، الان کې رکوع د مخ کې او سجده د ورستې. یو جواب درې نو پسرینو بیان کړی دی چې په مانځه کې د سجده ډیر اشرف او ډیر افضل جز دی، د دې وجنه د مخ کې شوی دی. دویم قول لهم پسرین دار تاسو دی کتابونو کې ویلی دی، دا نحو کتابونو کې او دا سید اصول کتابونو کې تاسو ویلی دی چې واو راضی د پاره د مطلق جمع د پاره راضی، په واو کې معنا د ترتیب دا ملحوظ نه ای، نو دې د کې معنا دا شول چې رکوع سجدا دوانه کوا، خدا لحاظ پکې نشته ری چې سجده مخکې د رکوع وروسته ده، واو راضی د پاره د مطلق جمع دا دوانه سیزونه جمع کوا خامخا. او یادا چی اشرف جز دے دیر افضل جز دے پمانزک کی سجدہ دا دیو جنہ داغی تقدیم شہر دیو جنہ. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجدن، دا سجدی پا حالت کی بندہ اللہ تعالیٰ تدیر زیت نیز دی، نو دیو جنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا اکثر الدعا، تاسو پاگی کی دعا دے رکھوئی، کله چې نپل مونږی په کاردار چې پاغي کې هغه دعاګانې ویلې شي کم چې د قران کریم او یا د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، وې څوک چې په حالت سجده کې دا الله تعالی ته ډیر زیات نږدې، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دعاګانې ډیره غواړي. تفسیر ماوردی د غدوان معنی ذکر کړی دي، هغه وی ان سجده تا کان یدرم معنی هغه کړی ده، وای دا سجده زکه مخکې شوی ده چې دا غی په شریعتونو کې اول سجده وا او رکوع وروسته وا سجده ته مخکې وا، وای ان سجده تا کان مقدما فی شریعتهم، دا سجده مخکې وا دا غی په شریعت کې، و ان کان مؤخرا عندنا، زمونږ په دین کې سجده وروسته ده او رکوع مخکې ده، او دا غی په دین کې رکوع مخکې سجده مخکې وا او رکوع وروسته وا. دا تفسیر ماوردی دغه لیکلی. یا دویم جواب دا تاسو که چې واو راځي لپاره د مطلق جمع د ترتیب د پاره نه راځي، وای الواو لا توجب الترتیب، واو چې دا ترتیب نه واجبوي، نو دې کې د آیات معنی دار چی یعنی تا رکو هم کوا او تا سجده هم کوا ورکعی رکو کوا مع الراکعین رکو کوا ان کو سرا د دیم دو معنی مفسرینو بیان کړی دی یو مطلب مفسرینو بیان کړی دی چی د معیت نو مراد معیت د اقتدا مراد دی نو الله تعالی مریم علیه الصلاۃ والسلام تا په واسطه د جبرئیل علیه السلام معنی ویل چتا منز کوا پا جماعت سرا پا جمع جماعت سرا منز کوا مع الراکعین پی صلات الجماعہ تفسیر ماوردی لکلی دی تا رکو کوا دا رکو کون کو سرا پی صلات الجماعت دا جماعت پا منز کی پا جمع جماعت سرا منز کوا دویم قول لے وی دا معا معا مانا دا صرف دا رازید معا دا پار دا اشتراکی سپتی دا پار دے یعنی در د رکو کوونکو د منز کوونکو په شان ته کی ته هم منز کوا د صرف د معیت نه مراد چیرې صرف معیت د صفت د راځي د سره پاره د اشتراکی صفتی لپاره راځي یعنی په صفت د رکو کوون په صفت د رکو کې تر نور خلکو په شان کی رکو کوا تفسیر ماوردی وی یعنی افعلی ک فعلهم د دې نور خلکو شان کی منز کوا لکه سرنګي چې دا نور خلک مونږ کې نو تداغي شان کی منز کوا نو صرف دا معا دا معیت را دا معیت نو مراد چیرے صرف دا صفت اشتراک مراد دا اشتراکی صفتی دا پارا دا راغلے دے پا دی منظر پا دی صفت کی تم در اینو خلق و شان تا کی شریک شا دا غوبشان دکار تم کو ای پا علی کا فعلیهم تفسیر موردی دا ذکر کری دیجے کی بیائی اوڈیرہ بہترین نکتا دا علماء ذکر کری دا اغدار چی ورکعی مع الراکعین نو دا خو ویل داسې ویل پکارو چې ارکعی مع الراکعات راکعات دا د مؤنث صیغه ده او راکعین دا خو د مذکر صیغه ده نو په سرینو لیکلی دی دې کې دا الراکعین مذکر صیغه ځکه ذکر شوی ده وای د مریم علیه الصلاۃ والسلام دعوت او دغه سی تصدیق د کلماتو د الله تعالی او د مریم علیه الصلاۃ والسلام دعوت او همت په شان د نارینه و باندې و پرون تستما ویلیو دا خبرم دا کړیو ولیس الذکر کل انثى نه دا هغه جنۍ چې تا ته درک نه دی هغه الک چې تا غوخته په شان د هغه جنۍ باندې چې هغه تا ته درک لې شوله لکه ډیر الکان خو سي خزونه کیغه نو دې دې کې الراکعین ذکر شوی دی یعنی د دې همت چې د نارینه په شان د کیو د دې دعوت او د دې پروګرام د دې عبادت دا سی اوله کده نارینه په شان د کی زنانه دومره دغه نشي کوله همت لکه سمره چې دی کاو دیو جنا الراکعین ذکر شو دے الراکعات نے ذکر شو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلم وما کنت لدیہم اذ القون اقلامهم دا جملہ معترضہ ده د پاره د اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعہ د مریم علیها السلام اختتام ته نه رسیدلی خدا پمیند کی جملہ معترضہ بیان شوی ده غرض پدې کې د نبی صلی الله علیه وسلم صداقت بیانول دي چې دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی الله تعالی وی ګوره پیغمبر تر دې خلکو سره حاضر نه وي په وخت کې او دا واقعیت تر سره رښتیا رښتیا او صحیح صحیح بیانې نو دا دلیل دی پدې باندې چې ته رښتونه پیغمبر یې او ته صحیح سړی ته رښتیا وي ته دروغ نه وي ذالک من انباء الغیب ذالک دا مخ کی ټول حالات چې بیان شول من انباء الغیب دا باز دی دا غپټو خبرونه نه دا غپټی خبرې دی چې دا چاته معلوم نه وي من انباء الغیب کې دا من تبعیزیه دی زو ذکر ټول انباء الغیب خدا نه دی کنه باز دی دی نوحیه الیک وحی کوم غتا تا و ما کنت لدیهم او تنوی د دې سره اذ یلقون اقلامهم کله چې غردول دی او قلمونه خپل ایهم یک پر مریم چې کم یو با کفالت او پالنه کوي د مریم علیه السلام و ما كنت لديهم او تنوی حاضر د دیو سره ای یختصمون کله چې دیو باس مباحثه کوي د یو بل سره په ماره د مریم علیه السلام کې ای یلقون اقلامهم کله چې دیو خپل قلمونه دا گزارل د دې سمانه ده مفسرین لیکلی دي و یدی معنی دادا وی په دغه وخت کې د دیو د یو بل سره بحث وکړي د مریم علیه الصلاۃ والسلام کفالت به څوک کوي، وی ځکه دا د دیو د امام او د دیو د پیغمبر او د دیو د مشر لور وه، نو هر یو دا غوښتله چې د دې کفالت او د دې تربیت زه وکړم. غرائب القرآن ذکر کړی دی، وما كنت لديهم اذ يختصمون، دیو پاغه کی باس مباحثه کولا جګړه کولا، لانها كانت بنت امامهم، ځکه دا دیو د امام او د دیو د مشر لور، نو هر یو دا شوق کاوه چې ردی کپالت زه وکم، لانها كانت بنت امامهم. غرائب القرآن دغه ذکر کړی دی، دا سه تفسیر مواردیم دغه ذکر کړی دی، نو هر یو پدې کی هرسنا کو چې ردی کپالت او د دې تربیت زه وکم. اقلامهم د دې قلمون نمرات کم قلمونه دي او د دې جملې مطلب څه شی دی؟ نو مفسرینو لیکلي دي، تفسیر ابن جریر لیکلي دي او دغسې غرائب التفسیر لیکلي دي، وایي د قلمون نمرات کانو یکتبون التوراۃ بها، مراد د دې نه هغه قلمونه مراد دي چې په هغې باندې به تورات لیکه، دې باندې په کمو قلمونو باندې به چې دی تورات لیکنو هغه قلمونه یې وغورځول اوبو ته. کانو یکتبون التوراۃ بها، غرائب القرآن غرائب التفسیر لکلی دی او دغسی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکلی دی. هر کله چې ردیو په منځ کې اختلاف راغی چې ردی کپالت بسوک کیا، بس دی باندې خبر او کله چې روان او بو ته واده قلمونه واچو چې چا قلم په خپل ځای باندې ودریدا او یا د چا قلم په پورته طرف باندې روان شو، بس هغه د مریم علیه الصلاۃ والسلام کپالت کیا. نو کله چې قلمونه ورواچول، نو د زکریا علیه الصلاۃ والسلام قلم په ځای باندې ودرېد یا په اوبو باندې پورته روان شو، هغه نور ویوړل، نو بس په دې باندې فیصله وکړه، بس وی کپالت د مریم علیه الصلاۃ والسلام به زکریا علیه السلام کوي، خبر باندې ان شاء الله پوه شوی. وما كنت لديهم، او اے پیغمبر ته نوې د دیو سره، اذ یلقون اقلامهم، کله چې غردول دی قلمونه خپل، دې په عبارت کې تقدیر دی، علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ولیعلموا، دیر پاره چې دیو پوی شي، ایهم یکپل مریم، چې کم یو با کفالت کوي د مریم علیه السلام. و ما كنت لديهم، او تنوی د دیو سره، از یختصمون، کله چې دیو بحث کاو په واره د کپ په واره د فالنی او په واره د کفالت د مریم علیه السلام کې، نو بحث مباحثه دغه وا او د قلمونو د غرزولو مقصد دغه دی. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمۃ منه، وس واپس بیا حالت ذکر کئ د مریم علیه الصلاۃ والسلام. پنځویش نقطې بیانیږي د دې ځای نه وړاندې په عبدیت د عیسی علیه الصلاۃ والسلام باندې. مریم علیه السلام او عیسی علیه الصلاۃ والسلام الہ نشی کېدلې، دیو الیه نه و. الله تعالی چې څوک دی ته الیه وای، الله تعالی په هغه باندې ردونه ذکر کئ. پنځویش نقطې د عبدیت د عیسی علیه الصلاۃ والسلام، دا الہ نه دی بلکې دا بنده دی. اذ قالت الملائکه، کله چې ویل ملائکو یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان الله یبشرک، یقینا الله تعالی زیر در، یقینا الله تعالی زیر در کی تا تا وی کلمۃ منه، پی وی کلمی سره منه د خپل طرفنا. اذ قالت الملائکه، کله چې ویل ملائکو، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغله دی، او د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره نور ملائک مرګری دی. ما تاسو ته ویل د دې تفصیل براشي سورې مریم ولسم نمبر آیت کې وردی تفصیل لاشي، ادینه مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی. یقینا الله تعالی زیر در کوي تا ته به کلمتین، په وی کلمې سره منه د خپل طرفنا. ادې کلمې نه مراد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی، او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کلمه ویل ولیکي دا بغیر د واسطی د نارینه نه په کلمې د کون سره پیدا شوی دی، دیو جن او تا کلمه ویل شوی دی، نو کلمې نه مراد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی. منه دا من شری د پاره د ابتدا د غایی دی، یعنی دغه کلمه با صادره شوی دی الله تعالی طرف نه، لکه ځان خبر ونه پوی کوي، دا من شری د تبعیض د پاره نه دی. او تاسو ته ما ویلی چې متشابهاتنا بعضی زائغین چرے نسوارا و اغیبہ استدلال نیوا پبارا دا عیسیٰ علیہ السلام کی چی دا الہ دے، یو دا من ہو لپس چرے و دا دین باغی استدلال نیوا، وای دا من د تبعیض د پاره دی، یعنی دا جز دی د الله تعالی نه، نو تاسو ته ویل دا من د پاره د ابتدا د غایې دی، یعنی من هو دا کلمه صادره شوی و د الله تعالی نه. صاحب اللباب دغه معنی ذکر کړی دا کلمه د کون د دې صدور د الله تعالی نه شوی، الله تعالی پیدا کړو، دا معنی نه ده چې د الله تعالی نه جزو. نو کله چې ویل ملائکو یا مریم، اے مریم علیه السلام، ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکې تا ته بکلمتین، په یوې کلمې سره، یعنی چې هغه عیسی علیه السلام دی، منه چې هغه دغه کلمه به صادری کی د الله تعالی د طرف نه، یعنی الله تعالی به د کلمې د کون سره دغه انسان پیدا کړي چې عیسی علیه السلام دی، اسمه المسیح، نوم دغه مسیح عیسی زوی د مریم دی، وجیهن فی الدنیا، مخاورز دی په دنیا کې ول اخر او په اخرت کې، المسیح، مسیح په سمانا سره دی. امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې، او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د دې و معنی بیان کړی دی چې دجال په واره کې هم لفظ د مسیح دا استعمال شوی دی، او د عیسی علیه السلام په واره کې هم لفظ د مسیح استعمال شوی دی. دې د کې زه یو درې معنی تاسو ته کوم، نور تاسو ته مویل چې ابو حیان او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ و معنی دې بیان کړی دی. یو معنا المسیح، مسیح هغه چاته وای چې برکت ورکړلی شوی، یاغی ته برکت ته ورکړلی شوی دی، مسکړلی شوی په برکت سره، الممسوح بالبرکه، مسکړلی شوی په برکت سره. دوی معنا په سرینو بیان کړی دا پاکړلی شوی د ګناهونو نه، مسیحا بالتطهر من الذنوب، مسیحا بالتطهر من الذنوب، پاک ساتلی شوی د ګناهونو نه. تفسیر ماوردی هم دغه معنا کړی ده، دغه الفاظ چې تفسیر ماوردی بیان کړی دي. درې معنا ورته کما، المسیح، مسیح عیسی زوی د مریم دی، مسیح معنا پاکل شوی د نور بچونه، د ګندګو د نور بچونه چې غه حیض او نپاس ته د میندو، نور ماشومان چې پیدا کیږي نو د هغه میندو چې حیض او نپاس راځي، نو دا پاکړلی شوی د ګندګو د نور بچونه چې هغه د میندو حیض او نپاس دی، دا الله تعالی داسې پیدا کړی دی. نورې معنی تاسو ته مویل چې شته دی دغه تفسیرونو کې ځانله کتلی شئ. عیسی زوی د مریم دی، وجیهن په دنیا، مخاورز دی په دنیا کې ول آخر او په آخرت کې، دا ډیر زیات مخاورز انسان دی. وجیهن، ابن قتیبه معنا کړی دا وجیه، یعنی خاوند د مرتبه دی په دنیا او آخرت، په دنیا او په آخرت کې. ابن قتیبه دا معنا کړی دا د مرتبه خاوند دی. ابن درید معنا کړی دا وای وجیه راضی په معنا د محبوب او د مقبول سره. وجیهن په دنیا او آخرت، دا به محبوب او مقبول وي په دنیا او په آخرت کې. ابن درید دا معنا کړی دا. نور معنی هم شته په دنیا او په آخرت کې. ومن المقربين، او وی ودا د نږدې کړلې شونه الله تعالی ته. من المقربين دا لفظ دا من ذکر شوی دی، نو په دې کې اشاره ده دې ته چې نور مقربین هم د الله تعالی شته دي، چې هغه ملائک د الله تعالی دي، نور پیغمبران دي، نو دا هم په هغه مقربینو کې دي. من المقربين، ومن المقربين، او وی ودا د نږدې کړلې شونه الله تعالی ته، دا به د الله تعالی نږدې باندې. ویکلم الناس فی المهد وکهلا ومن الصالحین، دی آیت کیم دری امور دا عبدیت دا عیسی علیہ السلام بیانیگی. ویکلم الناس، و خبری وکی دا خلق سرا فی المهد پا غیق دا مور کی، وکهلا نو پا پوخ عمر کی بام خبری کی، ومن الصالحین، اوی بدے دا پورا نیکانونا. مهدن، مهد ولی کیگی پا عرب کی او په اصطلاح کې ویل کېږي زید سملاستلو د ماشوم، ماشوم چې کوم ځای کې سمل یغې ته ویل کېږي مهد په عربی کې. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، او دغسې ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ وایي، نو مهد چې دی د ماشوم دپاره اولنی هغه څه شی دی، زید سملاستلو، هغه د مور غیږ وي. نو دې کې چې مراد د مور غیږ تی مراد ده، نو خبری با کئی دا پی المهدی پا غیق دا مور کی، دومر معشوم دے چی دا مور پا غیق کی رو عیسیٰ علیہ السلام با خبری کولی، دا غی تفصیل با رستو انشاءاللہ راشی. قال انی عبد الله اتانی الكتاب. او پس صحیح حدیث کراغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی عیسیٰ علیہ السلام، حدیث تو بخاری و دو مسلم دے، چی عیسیٰ علیہ السلام پوڑکوالی کی خبری کری دی، پوڑکوالی کی خبری کری و کہلن و پپوخ عمر کی بم دے خبری کئی. کہل ستوے لے کی گی دری درش کالا عمر یا دو درش کالا یا سلویخ کالا یا پندوس کالا دیر اقوال دیرم پسیری نپکی آگے تولے کی گی بس پوخ عمر دے، کاغ دیرش کال دی اغم پوخ عمر دے، کہ سلویخ کال دی نو اغم پوخ عمر دے، او کہ پندوس کال دی نو اغم پوخ عمر دے. خودی دے کی او سوال او داغی جواب، نو پا پوخ عمر کی خوار سو خبری کولے شی دا عیسیٰ علیہ السلام دا تخصیص سمانا دا دے دے گی. نو مبصرین لکلی دی پدی کی اشارہ دا یو بلی خبری تا، یعنی پا عیسیٰ علیہ السلام مانی بحالات بدلی گی د زمانے پتیرے دو سره د یو حالت نو غبر حالت ته بدلی گنی اشاره شول چغه الہ نشی کیدلې. تفسیر تبری د غمان ذکر کړی کهل نو مراد داري دا په حالت د پوخ عمر کې اومده خبرې کئ، نو مان دا شول چې اول ماشوم دی بیا ځواني ته ورسید بیا پوخ عمر ته ورسید، نو چا باندې چې دا تغییر او تبدیل لازی الہ نشی کیدلې. تفسیر تبری د غمان کړی او ډیره بهترینه خبره کړی ده. و کهلن او پزمانا دا بوڑاوال پزمانا دا پپوخ عمر کی، او یو بلا مانا ذکر کری دا دیر بہترین مانا دا دغا داغی مانا تایید دا حدیث نهم معلومی گی. امام رازی رحمت اللہ علیہ، ابو حیان رحمت اللہ علیہ او بیزاوی او تفسیر سراج المنیر او صاحب اللباب مانا کری دا وی دا دین مراد دار زمانہ دا کوہلت، یعنی کل چی دا اسمان نرا کس شی عیسیٰ علیہ السلام نو بیا با دا خلق سر خبری کئی. کہلن نمراد سشی دے یعنی پا حالت دا پوخ عمر کی عیسیٰ علیہ السلام با دا اسمان نرا کسی گی او بیا با دا خلق سر دینی خبری کئی. دا دی امام رازی، ابو حیان، صاحب اللباب، تفسیر سراج المنیر او علام بیزاوی رحمت اللہ علیہ دلی کلی دی. او داغی تایید په حدیث کې شته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زماری په آزاد باندې قسمی چې زما روح داغی په قبضه کړي، لیوشکن اینزل فیکم ابن مریم اینزل فیکم ابن مریم و نزدې د چې عیسی علیه السلام به تاسو ته راکوشي، حکما عدلا او دا د فیصلې به کوي، د الله تعالی قانون به نافذوي، د الله تعالی قانون به نافذوي، او عیسیٰ علیہ السلام با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دین ماندی. بیا نبی علیہ السلام صلیب بمات کی، خنزیر با قتل کی، او خلق با دمر زیاد مالدار شی سی سوک پر بل چا مال نقبل ہے، دمر با خلق مالدار شی. نو دا غصی حدیث تے امام بخاری تلالی دا غذی کر کردے و یکلم الناس او خبری با کئی دے دا خلق سرا پی المہدی پا غیق دا مور کی و کہلن او پا پوخ عمر کی، یعنی پا دبانی با حالات بدلی گی را بدلی گی دا زمانی دا تیری دل سر وزا دا حالات بدلی گی، یا و کهلن پا پوخ عمر کی کل چی دی دا اسمان نرا کسی پا آخر زمانه کی، و من الصالحین او وی با دی دا پورا نیکانونا، من الصالحین دا پورا نیکانونا بی. قالت ربی انا یکوننی ولدن ولم یمسسنی بشر، دا خو جبریل علیہ السلام راغلی مریم علیہ السلام تیرا خبری اوکللی، او تاسو ته ویل چې دا خطاب د کرامتو، دا خطاب سو دا د کرامت خطابو. وس مریم علیہ السلام حیران شوله، وی زما بچی به څنګه کی، مزا بدکارم نیمه او ما وادم نه کړی، زما بچی به څنګه کی. ورست وراشی سوره مریم کې وراشی ولم اکو بغیا، زخو بدکارم نیمه او ما وادم نره کرن، زما بچه بسنگ کی گی، حیران شوید. قالت ویل مریم علیه السلام ربی ای رب زما انا یکونو لی ولدن، سرنگ بکی دلشی زما رفارا بچه. دا تعجب کی، یعنی چه طریقه بسی داری بچی را پیدا کی دلو. ولم یمسسنی بشرون، او هیڅ لاس نه دی لګولې زما سره، هیڅ یو بنده لاس نه دی لګولې زما سره، هیڅ یو بنده. قال ویل جبریل علیه السلام کذالکی انت کذالکی، دا کذالکی خبر دی رفاره ده انت، انت کذالک هم دغ سبتی الله یخلق ما یشاء الله تعالی پیدا کی چې وګوړی اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون کله چې الله تعالی فیصلو کړي او کار نو یقینا او یغی تا چې شان وبسغه موجود شي پس دې کتن اور کار ملره بس الله تعالی تعالی دغ سبچی در کولی شي تا ورچا سره وادم نه کړي بدکار هم ته نه کو بس الله تعالی د دې فیصله کړې چې الله تعالی تعالی بچی در کوي بغیر د ستا سره څوک نږدې چا نه دی کړی بیا هم الله تعالی تعالی بچی در کوي بس الله تعالی د دې فیصله کړې ده او الله تعالی چې رڅ شي فیصله وکړي بس هغه الله تعالی ته ګران نه الله تعالی وایي چې کون نو پیکون بس هغه موجود شي او مخکې تاسو ته مار دې په باره کې حوالم د تفسیر ویلې وه چې کن فیکون دا کنایه ده د سرعت نه یعنی هغه فیصله سم دسپس شوی ده او الله تعالی دی کن لفظ تم احتیاج نه لري خدا دا کنایه ده رسنا ده ډیر سرعت نه کنایه ده تاسو مخ کی ما حواله دی په واره کې ویلې و یعلمه الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل و یعلمه الکتابۃ او خودنه بکی الله تعالی د عیسی علیہ السلام ته الکتاب و یعلمه الکتاب او خودنه بکی الله تعالی تعلیم ورکی الله تعالی غته کتاب والحکمت او سنت والتوراۃ والانجیل او د تورات او د انجیل و یعلمه الکتاب الکتاب کی مختلف اقوال دینو بصرینو یو قول بصرین دار چې مراد د دینه دی کلی پلم جنسی دی تورات او انجیل ته مراد دی او داوت تورات او انجیل دا غیر لپاره بیا تفسیر واقع شوی دی عادت به تفسیر دی دا او د حکمت ته مراد چې سنت د انبیا علیه السلام ته مراد دی دا عام مفسرین بس دغه توجیه بیان کړی دا ځان په خبر باندې پوهی کوي دی آیات کې لګی اشکال نه او یعلمه الکتاب او خودنه وکي الله تعالی د تر کتابونو هغه کتابونه کوم دي التورات او الانجیل چې هغه تورات او انجیل نه دا عطف تفسیر شو والحکمت او الله تعالی بخید ته سنت طریقې دویم چره بهترین معنی ذکر کړی دا شیخ سیف رحمت الله علیه شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه په جواهر القرآن کې هغه ډیر بهترین بل معنی کړی دا هغه وی چې وای دا الکتاب نو مراد قرآن کریم تی مراد دی او د حکمت نو مراد سنت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی نو اس معنی دا شولا اوس آیات ته وښه و یعلمه الکتاب او خودن بکې الله تعالی د تل قرآن کریم او الحکمت او د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم پس د نزول د اسمان نه کله چې دا د اسمان نه راکوس شي الله تعالی به دا پر قرآن باندې پوی کی او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې پوی کی نو شریعت به هم دا نه پیځی بل بنئی و التورات او الانجیل او خودل الله تعالی د تورات او انجیل مخ کی د اسمان تر خطلونه د اسمان تر خطلونه مخ کی الله تعالی په تورات او په انجیل باندې پوی کړي خو کله چې د اسمان نه راکوس شي الله تعالی به تو قرآن زده کی قرآن باندې به الله تعالی پوی کی او په حدیث او د نبی صلی الله علیه وسلم باندې به پوی کی نو پیسلی بیا پاغی بانی کئی دو تفسیرن شول دا آیات انشاءاللہ پویا شوی ویفی و رسولن الى بنی اسرائیل او دیدک پی بارت کی تقدیر دے ویا جعلهو رسولن او او بگردے اللہ تعالی اغل را پیغمبر جوڑ بکی اللہ تعالی اغل را پیغمبر الى بنی اسرائیل تا دیدک بیا پی عبارت کی تقدیر دے یقول لهم او دا عیسی علیہ السلام با آغی توی دا طول مکالمہ دا دا مریم علیہ السلام ته الله تعالی د جبرئیل علیہ السلام په واسطه باندې دا خبری کړی چې الله به پیغمبر کی الله به تو قران زکی تورات او انجیل باندې وی الله تعالی پوی کی او الله تعالی د بنی اسرائیل پیغمبر جوړ کی هغه ته ویلېږي او یقول لهم دا عیسی علیہ السلام به هغه ته وی انی قد جئتکم بآیات من ربکم چې بشک راوړ دی ماته استا بآیات معجزات من ربکم د طرفه طرف تاسو نه تفسیر جلالین لیکری دی بآیات دین مراد تیرے معجزات تی مراد دی یعنی علامتن علی صدقی ما را وڑی دی تاستا علامات چی اغد دلالت کی زما پرشتینوالی باندے وسا اغا علامات سری دی تفسیر دی انی اخلق لکم بیشک از جوڑوم تاسو در منتوینی دا خطینا که حیاتی طویری پشان دا شکل دا مرغی باندے که حیاتی طویری پشان دا شکل دا مرغی باندے فانفخو پیهی نفکوی کوم فاغی کی پیکونو طویرم بی اذن اللہ نو شی آغا مرغی الوتون کی بیدن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی بننے عیسیٰ علیہ السلام لے اللہ تعالی یو معجزہ داور کردی و چی خطی نبی یو مرغی جوڑک للا پای کی بی پوکی وکا بس آغا و مرغی شو لوا بلوتلا دا معجزہ اللہ تعالی غیل ور کردی و ابری الاکمہ والابرسا او جوڑو مزا دا مورنا پیدا شویلون والابرسا و برگی مرض والا الاکمہ اکمہ اغلون تو لیکی چی دا مورنا اغلون پیدا شوی عیسیٰ علیہ السلام با دا اللہ تعالی نا دعا و اختلا لاس بیراخ کا دا چاپا دا غباننی پا سرگباننی بس اغبا اللہ تعالی روح کا اللہ تعالی برابر کا الاکمہ والابرسا انی اخلق لکم دیدے کی اخلقو پمانا د پیدا کولو سره بن کوي دي چې پمانا د جوړولو سره دي اسنع جوړوم بزستاو سره فارا منتوینی د خټینا که حیاتی تویری پشان د شکل د مرغی باندې بیا پوکې کوم پاره کی په کونو تویرم بی اذن الله نشیاغا مرغی الوتون کی په حکم د الله تعالی سره دي چې مفسرینو علما دا ذکر کړی دي د تصویرانو احکام د رسدی نو بعضی خلکو چرے باطل پرستو د دین استدلال نیول دی وای تصویران جوړول او دغسی بوتان جوړول حیوانات جوړول دا و شرعاً جایز دی ځکه عیسی علیه السلام دا کوله نو ته تو وای دا تا تک مو وحی شو لکم دی کی ته پیغمبر شو لیدې کی خو به باذن الله دی الله تعالی په امر سره دی نو تا تک وحی شو لچ دا جایز دی دا جواز نه لري تصویران دا ګنای کبیره ده دا هر څوک چې وباسي بغیر د اشد ضرورت نه نو دا ګناي کبیره ده دا عظیم ګنا ده دا ځان له موضوع ده پدې کې اوس باس مباحثه نه کوو چې دا نن سبا چې کم د شعاګانو تصویران دي عکسونه چې نن سبا په موبایل باندې وستل کیږي د علماو پدې کې خپل تحقیقات شته دي راجح قول پدې کې دار چې دا هم تصویر دی مونږ ته عکس وایو کنه تصویر او توایو نه چې یو دل دې ته تصویر وایي نو بیا وچ دا تصویر دے کنه دے نو تا خو دا تصویر وای نو بیا څنګه دے کنه دے یو دل خو ته ویل دے کدا چرتا دے ته مونږه دا غوونه وایو دے ته مونږه تصویر ونه وایو دا په دې زمانہ کې دا مخکینی په نسبت باندې یو ښه شکل دے ولی مخکې زمانہ کې په لاس باندې جوړیدل دا سيزونه اوس دا هر شی لپاره تغیر لپاره کسانې راوتی دي اوس تغیر لپاره ماشینګان راوتی دي نو مخکې بوتان به جوړول په لاسونو باندې به جوړول تراشل به رګټونه اوس کې یو سړی هغه بوت جوړ نه کی او خپه کمپنۍ کې یو شی جوړ کی ته انسان په شکل باندې واغی ته خلق سجدی کوي نو بیا و دا غی په باره کې ته سوي چې دا څه شی دی دا خو مخکینی بوتان په شان دي کنه ځکه هغه په لاسونو باندې تراشل او دا په کمپنۍ کې ودی شی باندې جوړ کړی نه تصویر چیرې دا تصویر دی دا نه جایز دی نو به کاردار چې مونږ او تاسو ور دینه ځان بچ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصورون د الله تعالی په نس باندې قیامت کې ور ټول نه سخترین عذاب هغه چاته ای چې هغه تصویر چا جوړ کړی تصویر وستلې نو دته ډیر سخترین عذابی او بل حدیث بخاری کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وې تصویران والا تبا تر هغه پورې عذابی الله تعالی به توې چې بدی کې سا واچو دا ژوندې کراشه نو صاحب کې څوک چولې شي جی صاحب کی نشی چولے تر حقی پوری با آغی تا عذابی دا چا موبایل کشی تصویرانی عکسونی باید آغا ڈیلیٹ کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتیه شیئن فیه تسالیب الا نقضہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجی پکور کی یوشی منداج پا آغی بانی با تصویران لگی دلیو پا یوشی باندی نبی علیہ السلام براولی گی دا غشی بے مات کا ختم بے کا نستا دی موبایل کی چید ایمان دار چیر دین لرکی بس دین ختم کدا حرسا الا نقضہو نبی علیہ السلام با دا لرکی ول او بل حدیث بخاری کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چید اللہ تعالی دا مخلوق سر مشابہت کی پا خلق کی پا پیدائش کی نو دغی تا دا قیامت ورد بانی دیر جیت سخترین عذابی نن سبا خو شرمیدل مخلوق راوتی ری یوازې نارینه نه شرمیدلی د زنانه او تصویران په هر ځای کې چې د زنانه او تصویران وباسه او د سین غاړې ته ځه بل ځای ته ځه بل شمن ته ورځه چې شین بوټی یا یو ګټه یي نی بس د هغې خوا ته ودرېږه ځان له مقصونه وباسه او دغسې زنانه ولېم وباسه او بیا مجاهدینو دې ته بیخي عبادت ویلی دی باندې ځان پوه کوي گنا گنا گنا تا گنا نہ ویلل دا بل گنا دا او بدی کی شرک کرے دا ایمان خطر راشی یو سڑے غیبت کئی نو دا گناہ کبیرہ دا خوچے غیبت تا گناہ نو ایدا بیا دیر زیادہ عظیم گناہ دا بلکہ نیز دیر چھ دا انسان پا دیوانی کپر تا ورسی گی سوک چھ دا کئی زان بخوا عظیم شان گناہگار گنی زان با دا گنی چھ ما تبا اللہ تعالی پا قیامت کی خواہ عظیم شان سزا را کئی عذاب برات اللہ تعالی را کئی دا بخوا مخوا گنی دا پا زان ماندی وی چھ ما سر بدا کر کی نو گناہ پا کشتر پا ہر حال باندی بیا نن سبا عام چھلے دغه موبایل دا دا د ایمانونو د مسلمانان د ایمانونو د ختمول د پاره د شی راوته بس د هر چا سره اور سره د چې سبق کې کول غواړي وسغب کې کوي کزان د پکې سوک لغړی خزی غړی او کزان نه پکې ارسکه کسو کوئی چې دا تصویر نه لري په دې کې ګناه نشته زه ته خبر کوم زه تاسو ته مال چې دا یو علمی تحقیق د رضان له موضوع ده مفتریش نعمت سی او دغه سی مفتی شفیع رحمت الله علیه په دی باندې کله کو چې دا بالکل عکس دی او دا تصویر دی او دا د عکس او د تصویر یو بهترین صورت دی مخکنی په نسبت باندې دا خو بیخی صفه دی غوچ په ګوتو باندې وستنو دومره دا باڼو دار سی ول دومره خیسه کول نه شول او وسه دا په داسې اندازه باندې برابرې چی چې اغه زنانه یا اغه نارینه اغه شند کیینه چې تاله دسی کی چې سم به چا د خبرې خصمه ته برابر کیده نو دا خامخه تصویر دی کدا تصویر نه دی نو زه تاسو ته بیا دا خبره کوم چې یو سړی د زنانو ویډیوګانې ګوري بربنډې ویډیوګانې ګوري د زنانو په دې کې به دې ته ګناه به ورته وایي که نه خامخا به دغه عالم وچې دی کې ګناه شته دی نو دا خو هم جوړه شوې ده په څه باندې جوړه شوې ده دا په دې جدید آلاتو باندې جوړه شوې ده نو خو زه خو درته وایم که نه چې که ته وایې چې دا تصویر نه دی په دې موبایل باندې چې دا کوم شی ویستلی چې دا تصویر نه دی ته په دې باندې قایل زه خو هم تصویر دی ده او ګناه پکې شته دی که ته وایې چې نه دی نو بیا هغه ویډیو کتل د زنانه جایز دی که جایز نه دی ته به وایې چې ناجایز دی نو زه خو هم چې دې ته هم جایز بیا وایه که نه ځکه چې دا جایز دی چې دا خو هم په دغه حالاتو باندې جوړ شوی دی نو دې کې علمي تحقیق په خپل ځای باندې دی د سد ذرایع دپاره که چا ترې دا خبره وکړله چې دا جایز دی او بس دا هغه تصویر نه دی نو بس بیا خلک وایي راشه که تودېږي بیا راشه ته تب معلومات تو کرے خلق نہ چبیا خلق پدی کس کہے نو بیا بر زرا نہ وغم گوری چدا خوا کس نہ دے کنو چ نہ دے خدا سے شعاع نہ چاس شعاع خو بس گناہ پک نش تے کن نو سی دے خلق کو دے گنہگار اور دے پارا دے خلق کو دے مجرمین کول دے پارا دغه پتوا عام ذکر کول نہ دی پکار علمی تحقیق پ خپل زبان دی غزان موجود خو عوام تا مومنان مسلمانان تا خبر کول دا ډیر زیات پ پتنی کہ مسلمانان واقعش نو مار تا خبر او کلا چدا تصویر دے دا عکس دے دا گنای کبیره دا عظیم گناہ دا او دا کما حدیث میں جی تویر لے چا اکلل نو دا سزا بوتا ملوی اللہ تعالی دی مونگا تاست معافی وکی و ابری الاکمہ او جوڑو مزا دا مورنا پیدا شیلن والابرسا و برگی مرض والا و احی الموتا او جندی کو ملو در بیزن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی بننے دا دا عیسیٰ علیہ السلام آغا معجزی دی خدا آری و سراوی بیزن اللہ بیزن اللہ وهو نبيكم وخبر دركم تاستا بما تاكلون فاغا خوراك باني چه خوريا تاسو وما تدخيرون او اغا چه زخيرا كوي تاسو في بيوتكم بخبر كورونا كي ده مراد ده مطلب سره ما تاكلون وما تدخيرون في بيوتكم مفسرين لكلي دي وي كلا چه عيسى عليه الصلاة والسلام بداكار وكا يومر وراجون ديكا عباد یهودیان و عیسی علیه السلام ته خبر او کله و طلبو منه آیه اخرى و مونږ ته یو بل معجزه راوړه و زه و مونږ په کور کې وسه خوړلې دي مونږ ته خبر او کزه زمون په کور کې وسه سنګولې ده سسه رزق ده ما ته د خیرونه پی بیوت کوم عیسی علیه السلام بو ته دا ویلله چې تا ای پلانیا یا پلان انت اکلتا کزا و کزا تا سار دا خوراک کړو چه دې سکلې دې انډر یو سره خوړلې دې یاد نه ده پراټه دې خوړلې دې او کنه وچه روړې دې خوړلې دې سپور دې خوړلې دې او بیا چه دې سو پیالې سکلې دې دا به وته ویل یا پلان انت اکل ته قزا او قزا ای پلانیا ته دا د خوړلې اغبل ته پلانیا ته په کور کې دا د خوړلې پلانیا ته بیګا په کور کې دا د خوړلې او په کور کې اوس دا شه دا خبره به تو کړل دا علم الغیب نه دا اخبار الغیب دې انباء الغیب دې ته ویل کیږي الله تعالی به دا خبر او په دی باندې دا پیغمبر معجزه ای دا دیتا سوی انباء الغیب تو لکی گنی اللہ تعالی دا غیب خبرو نہ خبراو دا وما تدخرون بما تاکلون فی بیوتکم اغه چ خریتا اس پخلو کورونه کی وما تدخرون اغه چ تاسو ذخیره کوی فی بیوتکم پخلو کورونه کی ان فی ذلک یقینا فدی کی لآیتن دیر معجزات شته دی لکم ستاسو د ہدایت دپاره لکم ستاسو د ہدایت دپاره معنی مې وکړه مفسرین لیکلی دی عبارت په حذف د مضاف سره دی نو لکم یعنی له ہدایتکم ان فی ذلک یقینا فدغه د مخ کې کم څه بیان شول خامخا پدې کې ډېر معجزات شته دی له ہدایتکم لکم له ہدایتکم ستاسو د ہدایت دپاره ان کنتم مؤمنین ک تاسو ایمان راوړون کی ک ایمان راوړی خدغه پوره دی او ک ایمان نه راوړی نو اسی بانی او عذرونه کوي نو بانی خواسیم بیا نورم ډېر کوله شینو عیسی علیه السلام ته الله تعالی دغه معجزات ورکړي او مصدقا لما بین یدی و مصدقا لما او راغله مزه تصدیق کوونکې لما بین یدی دغه کتابونو چې زمانه مخ کړي زمانه مخ کې چې الله تعالی کوم کتابونه را لګري دي نو زه دغه تصدیق کوونکې ما دې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره جئتکم مصدقا لما بین یدی او زر اغله متاست چې تصدیق کوونکې هم دغه کتابونه چې زمانه مخ کیو وسغه مخ کی کم کتاب دی من التوراتی چې غ تورات دی بین یدی چې زمانه مخ کیو من التوراتی چې غ تورات دی او وحل لكم بعض الذي حرم عليكم ترجمه ته وګ دی ښه بعض ډیر آیاتون کې شي مشکلات راځي نو دا د صحیح ترجمه د نه کول د وجن راځي ډیر اعتراضات چې باندې راځي هغه د غلطی ترجمه د وجن راځي نو ستل کې عام خلق معنی کوي او حل لكم او زحل علوم تاسو ته بعض هغه چیزونه چې تاسو باندې حرام کړل شوی دي نو مونږ خو تاسو ته دا خبر او کړل شي په دې درس کې تاسو دا خبر کم نس کم زده کوی چې د تحلیل او د تحریم اختیار من صرف الله تعالی دی د قانون د جوړولو چې هغه حلال دی حرام دی دا به صرف الله تعالی کوي نو عیسی علیه السلام خو الله خو نو کنه دا خو پیغمبر دی نو چې تاسو دا معنی وکړي چې وحل لكم زحل علوم تاسو لپاره هغه شی چې تاسو ته حرام کړل شوی وو نو د تحلیل او د تحریم اختیار خو الله پیغمبر تم نری ورکړی چې چا دا ویل چې دی پیغمبر د پاره اختیارات د حلال او د حرامو د جوړولو شته دا پدې منی مشرک کی د ولی پیغمبر خود الله سره شریک نه کنه پیغمبر په خپل زبان لوی درجه او مرتبه لري خو د الله تعالی سره خدای مرتبه برابر نه دی د کی تاسو د ترجمه کوي نو سبا کوي سره ټول خبر سره بس کوي نو تاسو ته مول ترجمه ته وګ دی خامخه او حل لكم او ذا حلال والے بیانوم ستاسو لپاره بعض الذي د بعض هغه تزنو حرم علیکم چې حرام کړل شوی دی په تاسو باندې او حل لكم حلال والے بیانوم ذا حلالو مزا تاسو لپاره په بیان کولو سره یعنی زبر تاسو ته بیان وکما بعض الذي د بعض هغه تزنو حرم علیکم چې حرام کړل شوی په تاسو باندې په دې کې اشاره شو لدی ته عیسی علیه السلام چې الله تعالی راولېګا الله تعالی عیسی علیه السلام ته انجیل ورکا نو بدی کی بعضی اغه بعضی احکامات چې د يهودانو سره متعلق او نو پدې ورستو دین کې اغه بدلو اغه سو بدلو څه څه زونه داسې و چې په يهودانو باندې دغه د بغي د وجنه حرام شوی نو عیسی علی السلام راغه د عیسی علی السلام په دین کې اغه حلال شول نو احل لكم یعنی حلال والے زد حلال بیان بکوم دسته دغه بعضی سونه داسې و چې اغه په تاسو باندې حرام کله شوی نو زراغ لمه اوس دا حرام کړی شوی چې زونو په باره کې ورته بیان وکم چې دا حلال کړی شوی دی زید لنه حلال هم دا حلال والی بیان ارته کوم دا منه لکه اوس یو سره دې سی و چې زنا حرام ده یا سود چې حرام ده نو اوس دې کې دا معنی نه ده چې زدا ویم چې دا یعنی د دې حد دې حرام او د حلال بیان کوي دا الله تعالی پیغمبر چې بیان یې کوي حلال یې نه دا حلال او د حرام بیان کوي مفسرین لیکلی دي بعض کارونه په تورات کې په دیو باندې حرام کړل شوی وو لکه مثال په تور باندې اوخان بتا شتر مر وغیرہ د دې تفصیل براشي سورۃ الانعام دې دې کې تایید ولي کوي تفصیل به بیا غږی کوم سورۃ الانعام کې براشي یو سل شپږ سل ویختم نمبر آیات کې ذالک جزایناهم ببغیهم الله تعالی دیو ته سزا ورکړی و د دیو د بغی د وجنه وازګی په دیو باندې حرام کړل شوی وي وازګی په حرام کړل شوی الا ما حملت ظهور حالت کې براشي نو دا سيزونه دغه سي بته په حرامه شوی و شتر مخ پر دیوانی حرام کلی شوی، بازی وازگی پر حرام کلی شوی وی. نو کلی چی عیسی علیہ السلام راغی نو پا تورات کی ردیو پا دیوانی دا خرمت ذکرو او پا انجیل کی داغی چرے دا حلال والی بیانشو و حل لکم حلال والی بیانوم زتاستا بازی داغ سیزون و حرم علیکم چی حرام کلی شوی بتاسو بندی. یو بلا معنی مستازانو بیانولا اغم دیر بہترین معنی دا د دیو مولیانو په دیو باندې بازی سونه حرام کړیو، بازی د مولیانو د وجنه په بازی سونه بن کړل شي. مولیانو ته بیان کاوه دا سیس حرام دی، دا چره حلال دی، د ځان نه ویو ته تحلیل او تحریم دا غی کړیو. نو عیسی علیه السلام راغه د دیو مولیانو چې دیو ته کوم خبره کړیو نو هغه په حرام هغه په حلال کړل شول. یعنی دا ساسو توغوتی مولیانو په تاسو باندې حرام کړیو، خدا حرام نه پسل کی. نو عیسی علیه السلام راغه خلک دغه دا مصیبت نه خلق خلاص کړه، الکه وې داده سینه د دسیده او حلل لكم او بیانوم ز تاسو ته حلال والے د باز یا غسیدونو چارم کړل شي دی پتا سو باندې. وجئتکم بیاات من ربکم او راوړی دی ما تاسو ته ډیر معجزات د طرف طرف تاسو نه ما تاسو ته معجزات راوړی دی. یو قول د مفسرین دار چې دی بیااتین مراد معجزات دی. دویم قول د مفسرین دار چې مراد درین انجیل دی، مراد دی انجیل. ما راوڑی دیتا ستا آیات یعنی اغا انجیل می راوڑی دیتا ستا رب در طرف راغلی را امتاست پا انجیل باندی انجیل می راوڑی دی. فتقو اللہ نو یر اوکی دی اللہ تعالی نو اتویعون و زمان تبیداری وکی. تفسیر جلالین مانا کری دا و اتویعون فی ما امرکم بیهی من توحید اللہ تعالی و طواعتیهی فی ما امرکم بیهی من توحید اللہ تعالی زجی تاست دا اللہ تعالی دا توحید بیانوم و طواعتیهی او د الله تعالی پیغمبري نو دې کې زماتا ویداری وکي، دې کې زماتا ویداری وکي. پس کتابی داری وکي یو د الله تعالی په توحید کې او دویم په طاعت دغه کې. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. رب دې آیات د ما قبر سردار دې مخ کې آیات په اخر کې عیسی علیه السلام خبر ذکر شو لفتقوا الله واتعوني د الله تعالی نه یره او کې یو زمات تابعداری وکي. نو اوس دی آیات کې دا غیر فر علت بیانېږي د الله تعالی دا الله نه زکه یره او کې چې ان الله ربي وربكم یقینا الله تعالی زما رب دی او تاسو رب دی فعبدوه نو بندگی وکي داغه بندگی وکي بندگی خاص کې داغه رفاره. هاذا صراط مستقيم د غلار برابر ده. هاذا کی اشاره څه شته؟ هذا کی اشاره ده توحید در ربوبیت تا توحید در الوهیت تا دا مجموعه صراط مستقیم ده. هذا چې دا مخ کی ذکر شو ربی و ربکم، هذا چې ذکر شو دا بندگی ده الله تعالی، نو هذا صراط مستقیم دغه لار برابر ده، دا برابر لار ده. تفسیر جلالین لیکلی دی وای دا عیسی علیه السلام خپل زله شین ک بدی باندې دا څومره مسلې او بیان کلی خلیکن پکذبوه ولم یؤمنو به. دی دې کې خبره ودروي ښا دا عیسی علیه السلام چې دا دومره بیانونه وکړل او ځان ستړی کا خلکو څه چلو کا نو دا سره ولیکي پکذبوه ولم یؤمنو به. هغه دروغجن وګڼو پاغي باندې ایمان را نه وړه، پاغي باندې ایمان را نه وړه. دا چر دی آیات په اخر کې وایو سره دغه ټکی نو پلم ما احس عیسی منهم الکفر اوس دې سره وایر ولګید عیسیٰ علیہ السلام د الله تعالی توحید بیان کرد، الله تعالی دین بیان کرد، ولیکن پاغو بانی هیچ قسم اثر ونه کرد. نو پلما احس عیسی منهم الکفر وست آیات تیر داغی سر لگی فکذبوه ولم یؤمنو به. تفسیر جلالین داغ لیکلی